Apokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 4 zabitych i 17 rannych po rosyjskim ataku na ukraińską Odessę. Rakiety spadły na studenckie akademiki. Kwalifikację wojskową przeszło w tym roku ponad 13 tysięcy kobiet. To jak na razie rekord. Hiszpański premier jednak nie poda się do dymisji. Rozważał to w związku z zarzutami wobec jego żony. Do 4 wzrosła liczba zabitych po rosyjskim ataku rakietowym na Odessę. 17 osób zostało rannych. Pociski trafiły w studenckie centrum wypoczynkowe Pałac Studentów Odeskiej Akademii Prawa. Po ostrzale budynek stanął w płomieniach. Niemal całkowicie spalił się dach budynku. Ostatnie doniesienia mówią o 4 zabitych i 17 rannych. Wśród poszkodowanych co najmniej 2 osoby są w ciężkim stanie. Ponad 13 tysięcy kobiet przeszło w tym roku kwalifikację wojskową. Przed komisjami ustawiła się rekordowa liczba pań. Zgodnie z rządowym rozporządzeniem przed komisję wezwania otrzymały kobiety urodzone w latach 1997-2005 i które mają potrzebne dla wojska umiejętności oraz wykształcenie. To przede wszystkim absolwentki studiów medycznych, lekarki i pielęgniarki, ale też studentki psychologii czy weterynarii. Moje koleżanki już podostawały wcześniej takie listy, więc w sumie każda się spodziewa, że może zawsze dostać. Bardziej jako obowiązek, no musiałyśmy tutaj przyjść, nie było odwrotu, także nie mamy wyboru. Tylko w Małopolsce na kwalifikacje wezwania otrzymało ponad 1500 kobiet. To 3 razy więcej niż w poprzednich latach, mówi podpułkownik Paweł Wójcik z Krakowskiego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. W tych zawodach, o tych kwalifikacjach, gdzie wojsko potrzebuje bardzo dużo osób na czas mobilizacji w czasie wojny, to zostały też kobiety wezwane. Do końca tego miesiąca przed komisjami lekarskimi stawi się około 230 tysięcy osób. W większości to młodzi mężczyźni urodzeni w 2005 roku. Paweł Pawlica, Polskie Radio. 1 maja minie 20 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że od 2004 roku Polska otrzymała 245,5 miliarda euro ze wspólnoty. W tym czasie do wspólnoty odprowadziliśmy niespełna 84 miliardy euro. Te liczby pokazują, że dołączenie do Unii przyniosło wymiernie pozytywne efekty, zwraca uwagę posłanka Platformy Obywatelskiej Krystyna Szumilas. Te liczby dobrze ilustrują ostatnie te 20 lat bycia w Unii Europejskiej. Dzisiaj przed nami nowe wyzwania i na pewno tym nowym wyzwaniom trzeba stawić czoła. Natomiast też dzisiaj wiemy, że nasza obecność w Unii Europejskiej, dobre kontakty z sąsiadami, to też nasze bezpieczeństwo. Z kolei poseł Konfederacji Grzegorz Płaczek stwierdził, że Unia za bardzo ingeruje w polskie przepisy. W ostatnich latach ewidentnie w Unii Europejskiej pojawiają się pomysły, które w naszej ocenie mogą być groźne albo mało logiczne. Zielony Ład, ETS2, możliwość regulowania niemal cenami energii w Polsce. Unia chce decydować o wielu rzeczach, które na co dzień myślę, że Polacy jednak chcieliby sami regulować. Według ostatniego sondażu CBOS za obecnością Polski w Unii opowiada się 77% Polaków. Premier Hiszpanii poinformował, że nie zamierza podawać się do dymisji. Pedro Sanchez w ubiegłym tygodniu zawiesił wykonywanie obowiązków w związku z aferą korupcyjną, w którą rzekomo zamieszana jest jego żona Begonia Gomez. W środę hiszpański sąd potwierdził, że wszczęto dochodzenie w tej sprawie. W weekend w kilku miastach odbyły się wiece poparcia dla premiera i jak mówił, to między innymi one zachęciły go do pozostania na stanowisku. Postanowiłem kontynuować i działać z jeszcze większą siłą. Z kolei śledztwo prowadzone przeciwko jego żonie Begoni Gomez określił jako zorganizowane przez jego przeciwników. Moja żona i ja wiemy, że ta kampania oszczerstw nie ustanie. Cierpimy z tego powodu od 10 lat. Skargę przeciwko Begoni Gomez złożyła organizacja antykorupcyjna Manos Limpias, co oznacza czyste ręce. Organizacja twierdzi, że żona premiera wykorzystała swoje wpływy polityczne, żeby pozyskać sponsorów na prowadzone przez siebie studia magisterskie. Agata Woźniak, Polskie Radio. Były oficer armii niemieckiej przyznał się przed sądem do szpiegowania na rzecz Rosji. W pierwszym dniu procesu swój czyn tłumaczył chęcią uniknięcia wojny nuklearnej na Ukrainie. Grozi mu do 10 lat więzienia. 54-letni Thomas H. przyznał się przed sądem w Düsseldorfie do przekazania informacji rosyjskiemu konsulatowi w Bonn. To było złe, przyznaję, to powiedział. Thomas H. pracował w stopniu kapitana w Głównym Wydziale Informatyczno-Logistycznym Bundeswehry, odpowiedzialnym w szczególności za zarządzanie sprzętem wojskowym. Sam miał zwrócić się do ambasady Rosji w Berlinie i zaproponować współpracę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Były słupki, były poprzeczki, była walka, emocje i nerwy, ale tak to jest, kiedy toczy się walka o utrzymanie, kiedy punkty są na wagę złota i tak też było na zakończenie 30. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Ostatni akcent miał miejsce w Krakowie, gdzie Puszcza Niepołomice podejmowała koronę Kielce. Skończyło się jednobramkowym remisem, podziałem punktów, co oznacza, że korona pozostaje na 16. miejscu w strefie spadkowej. Puszcza ma zaledwie 2 punkty więcej, dziś awansuje na 14. miejsce, liderem w tabeli jest Jagiellonia Białystok. Grała także pierwsza liga, także w 30. kolejce. Odra Opole przegrała z Motorem Lublin 0-2, a Chrobry Głogów uległ Wiśle Płock 0-2. Tu stawce przewodzi Lechia Gdańsk. Od kilku minut kopią piłkę także w Hiszpanii, gdzie w 33. kolejce Barcelona podejmuje Walencję. W ataku Dumy Katalonii Robert Lewandowski, 4. minuta i 0-0. Pozostajemy w Hiszpanii, ale na kortach tenisowych w Madrycie, gdzie dzisiaj do ćwierćfinału awansowała Iga Świątek, wygrała 6-1 i 6-0 z Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo i już może myśleć o jutrzejszym meczu z Brazylijką Beatrice Haddad Mają. Jak szanse Polki ocenia Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tennis Club? Jestem optymistycznie nastawiony przed jej ćwierćfinałem z Beatrice Haddad Mają, bo to jest zawodniczka, z którą już Polka rywalizowała i też rywalizowała na korcie ziemnym w takim dość ważnym momencie, to znaczy w półfinale Rolanda Garrosa w ubiegłym roku. I ten mecz był niezwykle zacięty, ale zakończył się zwycięsko dla Igi Świątek i trochę bazując na tym, trochę na tym, że Idze forma rośnie, spodziewam się zwycięstwa Igi w meczu z Brazylijką. Pojedynek Polki z Brazylijką na Manolo Santana Stadium od 12.30. Także jutro w Madrycie zagra Hubert Hurkacz, on zmierzy się z Amerykaninem Taylorem Fritzem. Dzisiaj do kolejnej rundy awansowali ulubieniec madryckiej publiczności Rafa Nadal, Daniil Medvedev, czy też będący w świetnej formie na Monce Casper Ruud. U pań grają dalej Madison Keys, która wyeliminowała Coco Gauff, Elena Rybakina i Ons Jabeur. Na początek swojego meczu wciąż czeka numer 2 światowego rankingu Arina Sabalenka. Białorusinka zagra z Amerykanką Daniel Collins. A ja już zapraszam na kolejny Sport w Trójce kilka minut po 23. Nad ranem od 8 stopni na Podkarpaciu do 12 w centrum i na zachodzie. We wtorek od 16 stopni nad morzem do 26 na południu i 27 miejscami na zachodzie. Tej nocy jutro pogodnie i bez opadów. Będzie nam jednak towarzyszył chłodny wiatr, chwilami dość silny. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Seks lubi spontaniczność. Chciałbyś być gotowy, kiedy tylko chcecie? Tadalafil Maxigra daje ci swobodę działania w ciągu 36 godzin. Tadalafil Maxigra to pierwszy taki lek na erekcję bez recepty. Nie czujesz już presji czasu i możesz długo cieszyć się seksem. Tadalafil Maxigra. W rzeczywistości nic nie działa dłużej. A teraz 4 tabletki Tadalafil Maxigra. 40% taniej. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Średnia cena detaliczna w przeliczeniu na tabletkę Tadalafil Maxigra 4 tabletki versus średnia cena detaliczna Tadalafil Maxigra 2 tabletki. Tadalafil w porównaniu z sildenafilem zawartym w lekach na erekcję dostępnych bez recepty działa dłużej. Tadalafil Maxigra. Jedna tabletka zawiera 10 mg Tadalafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby Tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Jest 21.13 w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Przywitałem się z Państwem utworem z najnowszej płyty, 10. już płyty długogrającej, jeśli chodzi o nagrania studyjne, grupy angielskiej Elbow. Zespół Elbow nagrywa od bardzo wielu lat, od ponad 20 i szczerze mówiąc w ostatnich kilku czy nawet parunastu latach śledziłem ich karierę powiedzmy pobieżnie, dlatego tym bardziej najnowszy album zatytułowany Audio Vertigo jest dla mnie miłą niespodzianką, dlatego że po prostu to najlepsza płyta tej formacji od wielu lat i pierwsze miejsce na brytyjskiej liście bestsellerów albumowych nie jest przypadkiem. Things I've Been Telling Myself For Years to już za nami, a teraz Her to the Earth. Thank you. troubling age. My curse away above the waves. You still see where we drown. No looking down. Oblivion's oblivion. Yawned off the be and end all. You breathe the city air. You count the carrion. Yawned off the be and end all. You've got pain. You've got rage. Well, we'll hold the front page. In a troubled age. All that breathes is a chorus of peace tonight. I kiss your name and fold your words away. Above the clouds, big sisters us around and sees us both so clear from 30 worlds away. To the earth, the sight of you forever. The gentle circle in, the endless circle in. Hand to the earth, the sight of you forever. And if I hold your gaze, how you take to stay. We live in a troubled age. Tym razem nie smętnie aż do bólu chwilami, lecz różnorodnie interesujące. Gus Garvey z kolei zawsze był niezłym obserwatorem, więc jego teksty też trzymają poziom. Słuchaliśmy nagrań z najnowszego albumu brytyjskiej formacji Elbow, Audio Vertigo to tytuł płyty, a Her to the Earth to utwór piosenki, która właśnie wybrzmiała. Teraz jeszcze starsi klasycy, mianowicie zespół James, który nagrywa już od blisko 40 lat. I dopiero co w kwietniu ukazała się ich kolejna płyta długogrająca zatytułowana Yami. I ten album również trafił na sam szczyt brytyjskiej listy przebojów bestsellerów, tylko że różnica polega na tym, że grupie Elbow udało się to po raz czwarty, a zespołowi James dopiero po raz pierwszy. Thank you. this start? Where did this start? We got lost in shops and stages. You were there. You disappeared. Look out across these mountain ranges. I see you sparking out the dark. I'm a drifter day in, day out, day in. Where did this start? Where did this start? My hidden heart. Where did this start? Blister, put your hand into the flame. I predict we'll go the distance, age. Well, you know, as we age, should go quietly into the Osiemnasty album grupy James w dyskografii tej brytyjskiej formacji, a dopiero pierwszy, który dotarł na sam szczyt zestawień Wielkiej Brytanii. To nie jest tak, że zespół w Wielkiej Brytanii jest niepopularny, czy był niepopularny, był bardzo znany i bardzo lubiany. Trzy razy płyty tej formacji znalazły się na trzecim miejscu, a cztery razy na drugim. Także były sukcesy, tylko szczęścia jakoś brakowało. Może diabeł tkwi w szczegółach, jeśli tak to można określić. Do tej pory grupa James była zespołem w 100% męskim, a na płycie Yami są również dwie kobiety. Chloe Alper, która śpiewa i zaaranżowała wszystkie wokale, a także gra na gitarze, oraz Debbie Knox Hewson, perkusistka. To tyle, jeśli chodzi o grupę James. Pozostajemy w Anglii, zresztą do końca tej godziny programu. Stamtąd pochodzi również duet, a właściwie już w tej chwili kwartet Mount Kimby. Duet Mount Kimby był zespołem elektronicznym. Kwartet Mount Kimby już niekoniecznie. Oczywiście elementy elektroniki jak najbardziej są, natomiast no, bardziej to chyba rockowe granie, takie indie rockowe, rzecz jasna, ale jednak Kai Campos nadal śpiewa, Dominic Maker nadal gra na gitarach. Obaj również stoją czasami za pulpitami laptopów i instrumentów klawiszowych, ale mają dwóch pomagierów, a właściwie dwoje, dlatego że Andrea Balenci Beam gra na instrumentach klawiszowych i śpiewa, a Mark Pell gra na instrumentach perkusyjnych. Kolejna angielska formacja w dzisiejszym programie i to będzie też duet, który był duetem, ale nadal tym duetem pozostał. Nazywają się Still Corners, a ich najnowszy wydany w marcu album nosi tytuł Dream Talk. Grupa Still Corners, Today is the Day. I za chwilę z tej samej najnowszej płyty Dream Talk raz jeszcze Greg Hughes i Tessa Murray. The Dream. We're on a night train heading to the east end, waiting for the time, looking for a sign. The ways are green, like a jewel on the night. We are on the night. We're in a dream. We're in a dream. And you know all's not what it seems. We're in. Quick as light, the shadow moves in your eyes. It's all in your eyes. The endless sands stretch far away. I don't understand. I don't understand. We're in a dream. We're in. We're in a dream. We're in a dream. And maybe it's a dream within a dream. The Dream to był duet Still Corners z albumu Dream Talk. A teraz jedna z pierwszych na świecie orkiestr, w skład której wchodzą przede wszystkim muzycy niepełnosprawni fizycznie. Orkiestra pod nazwą Para Orchestra funkcjonuje już od kilkunastu lat i za chwilę posłuchamy utworu z repertuaru grupy Mercury Rev. Para Orchestra, Brett Anderson z grupy Suede i Nadine Shah. Take control. all the smoke like streams flow into your dreams. The pale blue of the sea that can't be crossed, that can't be of all those blinking lights.